Profesor přikývl. Ukázal Kleinovi své dva žluté zuby a přistoupil k visícímu Medardovi, který právě začal modrat jako oškubané holoubě. Buď statečný, chlapče, zahýkal učenec, za pár měsíců z tebe bude čahoun. 60. Eulálie Lamželezo rozhodně nebyla propuštěna pro dobré chování. Zranila několik dozorců, lomcovala mřížemi a řvala jako pominutá. Přesto byla předvedena k vrchnímu komisaři k vážnému pohovoru. Rozhodl jsem se vás propustit na kauci $5, řekl jí komisař, protože proces s vámi není v zájmu mocnářství. Nechceme riskovat, aby Češi kvůli vám demonstrovali a psali petice, že jim zavíráme význačné umělce. Raději velkoryse přehlédneme vraždu. Jakou vraždu? Zaburácela Lamželezo, husárka jsem rozplácla v návalu vášně. Říkala jsem vám přece, jak jsme se milovali. O tom již nemluvte, okřikl ji komisař, a když, tak pouze šeptejte. Taková svináctví nemusí mý podřízení slyšet. Mohli by to začít napodobovat a zdemoralizovat celou policii. Já sám tomu stále nemohu uvěřit. Španělský šlechtic a zavádí nám sem takové mravy. Jestli jste si to nevymyslela, nebudeme moci věřit už lautr nikomu. Nic jsem si nevymyslela, odmítla podezření Eulálie a ze začátku jsem se dokonce stydila. Kluci ze Žižkova takové věci nedělají. Nelížou med, ale pijí pivo. Husárek byl zvrhlík k pohledání a o jeho způsobech bych mohla napsat knihu. Takhle tlustou. Raději nic nepište, zavrčel policista a jděte do sebe. Všechno smažeme a přestaneme se o to zajímat. My to tady odložíme ad acta a vy z toho parádně vyklouznete. Tomu říkáte vyklouznutí. Houkla Lamželezo ukřivděně, vždyť já dopadla jak sedláci u chlumce. Zatímco jsem tady seděla, měli všichni čas mne oškubat. V paláci se uklízelo beze mne a kdo ví, co se stalo s manželem. Ten se, chudinka malá, o sebe nedokáže postarat. Má ve mně životní oporu a teď je na všechno sám. Však ono se to všechno dá do pořádku, těšil jí komisař, teď ale pěkně vypadněte a začněte nový a bezúhonný život. Další rozplácnutý trpaslík vám už neprojde. Eulálie mávla rukou a s bručením opustila arest. Věděla, že tady se spravedlnosti nedovolá, a tak raději znovu vykročila do života. Ukázalo se, že měla naprostou pravdu. Do husárkova paláce ji vůbec nepustili. Řádila tam nějaká komise, mluvilo se německy a španělsky a Eulálie je vůbec nezajímala. Když vyzvídala, kdy bude mít husárek pohřeb, nějaký lokaj jí řekl, že placatý neboštík byl převezen do Španělska a bude pohřben do rodinné hrobky na nějakém zámku poblíž Madridu. Do Španělska nepojedu, zhodnotila situaci Lamželezo, za to mi nestojí ani 10 placatých trpaslíků. Náš příběh skončil a já se teď musím poohlédnout po něčem jiném. Ještě, že jsem si něco nakradla a ukryla to v týnské uličce. Mýlila se. Svůj byt našla naprosto vybílený. Zmizely všechny cenné věci, se kterými najisto počítala pro budoucnost. Zmizela i záloha, kterou dostala Eulálie od vídeňských emisarů. Lamželezo ani chvíli nepochybovala o tom, kdo je pachatelem. Věděla, že v tom má prsty polní piškuntálek se svým komplicem. Tilo tři o penězích věděli, syčela zlostně a tak si pro ně přišli. Ale na mne si nepřijdou. Neprodala jsem chudáka Medarda proto, abych nakonec utřela hubu. Když už jsem se dopustila těžkého hříchu, tak z toho chci něco mít. Přede mnou se žádný loupežník neschová, ani kdyby utekl na samý konec světa. Vídeň není tak daleko a já už si tam ty lotry najdu. Zatvářila se tak krvežíznivě, že bylo dobře, když to komisaři neviděli. Určitě by jim naskočila husí kůže a přestal chutnat dobrý oběd. 61. Eulálie zuřila stále víc a byla schopna srovnat celou týnskou uličku se zemí. Že k tomu nedošlo, nebylo její zásluhou. Tu si mohl připsat trpaslík Myška, který nezapomněl na slib umělecké kariéry, jenž mu Eulálie dala. Myška se po husárkově smrti ocitl víceméně na suchu, protože se mu nechtělo vstoupit do trpasličí skupiny na některém šlechtickém dvoře. Jeho sebevědomí mu říkalo, že kompars je pod jeho úroveň. Cítil se být solistou, který to jednou dotáhne daleko. Zejména pomůže-li mu ostřílená silačka, která ví jak na to. Lamželezo se rázem uklidnila. Při spatření Myšky okamžitě pojela krvelační plán. Její pomstychtivost ji hnala do Vídně, ale před trpaslíkem své touhy raději utajila. Myško, pravila zastřeným hlasem, právě jsme se ocitli na začátku hvězdné kariéry. Husárek byl pro nás nepřekonatelnou překážkou. Teď se umělecky rozvineme a ukážeme světu, co dovedou čeští komedianti. Pojedeme do Ameriky. Vykulil oči Myška, poplujeme na veliké lodi za oceán. Samozřejmě, slíbila Eulálie, ale nejprve si podmaníme Vídeň. Nebudeme zbaběle prchat z mocnářství, které jsme svým uměním zatím nepokořili. Naší první štací bude hlavní město monarchie, kde se proslavíme a zbohatneme zároveň. Dej si dohromady garderobu a pozítří můžeme vyrazit. Myška neprotestoval, protože k ošuntilé Praze příliš nepřilnul. Jeho citové vazby byly minimální. Byl sice zasnouben s trpaslicí, která tančila v jedné vyšehradské putice, ale tento závazek ho nikterak nevzrušoval. Ale co Medard? Zeptal se, jsi přece vdaná a on tě miluje. Co s tím chceš dělat? Medard mi utekl, lhala, jelikož mě považuje za vražetkyni. Domnívá se, že jsem husárka zalehla úmyslně. Já se to domnívám rovněž, pravil Myška, ale vůbec mi to nevadí. Považuji to dokonce za hrdinský čin. Jsi hodný chlapec a velký umělec, pochválila ho Lamželezo, s kterým se mi bude dobře spolupracovat. Navíc jsi dost podobný Medardovi, tak tě klidně mohu za něho vydávat. To Myškovi lichotilo. A myslíš si, zašeptal vzrušeně, že erotické zblížení je možné. Pokud se nebojíš, řekla Eulálie, že tě zalehnu jako husárka, je možno o tom uvažovat. Ale nyní je třeba využít každé minuty k přípravě našeho turné. 62. Medard Tintěra opravdu rostl. Ne sice jako z vody, ale čárku k čárce, až z toho byl celý střevíc. Profesor nemluvil do větru. Systematicky natahoval Medarda na skřipec, div ho nepřetrhl a do všech kloubů mu vpravoval ohavně, páchnoucí medicínu. Neřvi chlapče, okřikoval trpaslíka, když hlasitě projevoval svůj nesouhlas. Jsem už přece jen starý a nervózní člověk a mohl bych tě zbavit hlasivek nebo ti vyříznout jazyk. Pak tady bude ticho jak v chrámu páně. Medard se snažil vyhovět, ale šlo to těžko. Bolest byla příšerná a nebrala konce. Do profesorovy laboratoře pravidelně přicházel také Fritz Klein. Spokojeně si prohlížel visícího na háče a uculoval se. Rosteš, Medarde, rosteš, ujišťoval kdysi nejmenšího muže mocnářství, jelikož si v těch nejlepších rukou. Pan profesor je světově uznávaná kapacita a udělá z tebe opravdového chlapa. Už teď si o půl palce vyšší než učený pumprdlík krakovský. Ten prý se stal řádným profesorem v Královci. Jako trpaslík za mnoho nestál, odmítal dělat kotrmelce a tak je z něj muž vědy. Až tak hluboko ten intelektuál klesl. Správný trpaslík má být umělcem první kategorie. I já, dříve, než jsem zaujal své místo na císařském dvoře, jsem musel potvrdit své komediantské kvality. Šklebil jsem se tak, že se veličenstva popadala za břicha. Jezdil jsem na králíkovi, skákal do pekáče plného vody a šišlal v sedmi jazycích. Nikdo se mi nevyrovnal. Proto jsem považoval za nestoudnost, když si zdovolil se mnou soutěžit a vinou dvorských intrik si dokonce získal zlatou medaili. Ty, člověk bez vzdělání, řádného vychování a pohybově nenadaný. Skřítek, postrádající sebemenší talent k čemukoliv. Absolutní nula. No, teď už bys mě, Medarde, neporazil. Zvětšuješ se mi před očima a zanedlouho z tebe bude dobře rostlý lilipután. A přitom, jak mi pan profesor slíbil, u toho nezůstane. Bude z tebe pomenší člověk, který je povinen živit se prací. Poznáš, zač je toho loket. Narodil ses jako výjimečný člověk, který to mohl někam dotáhnout a skončíš v šedivém průměru. Zlatou medaili už nezískáš a ani se nenajde nikdo, kdo by ti ji nabídl. Tak co tomu říkáš, bývalý nejmenší muži mocnářství? Já žádnou medaili nechci, zaúpil Medard, jen vás prosím, abyste mě tolik nenatahovali, protože to hrozně bolí. Ale to je přece dobře, mládenče. Vmísil se do debaty profesor, to svědčí o tom, že se nám dílo daří. Mé teorie jsou průběžně potvrzovány. Mohu ti dokonce slíbit, že to bude bolet ještě víc. Proječíš celé hodiny. Zejména těsně před ukončením našeho procesu budou tvé útrapy k nevydržení. Staneš se však novým člověkem a možná, že tě vezmou i na vojnu. To Medarda rozhodně nepotěšilo. Po vojenské kariéře naprosto netoužil a po větší bolesti teprve ne. 63. Eulálie Lamželezo s Myškou dorazila do Vídně plná nezdolného odhodlání. Byla pevně rozhodnuta se pomstít a získat ukradené peníze. To především. I kdyby měla polního piškuntálka rozmáčknout jako neboštíka husárka. Do svých plánů už zasvětila i Myšku. Jenomže jak a kde začít? Vídeň je velké město a komedianty hned tak někam nepouštějí. K císařskému dvoru teprve ne. Bude nutno použít lsti a počkat na vhodnou příležitost. Silačka, navzdory nahromaděné zlosti, se nutila jednat uvážlivě. Zaútočit chtěla teprve ve chvíli, kdy bude úspěch zaručen. Do té doby se hodlala chovat jako umělkyně. Jejímu úmyslu zatím všechno nahrávalo. Vídeňské hospody vítaly všechny muzikanty, zpěváky či artisty, kteří dovedli hostům zvednout náladu a ti potom posedili o něco déle, než měli původně v úmyslu. Eulálie si mohla dokonce vybrat. Silačka, která přijela se svým manželem trpaslíkem. Takových atrakcí není mnoho. Takže Eulálie zvolila putiku u zlámaný šavle, odkud to bylo k císařskému paláci, co by kamenem dohodil. Měla vystupovat s myškou 1:30 před půlnocí, když měli hudebníci, vyhrávající k tanci, delší přestávku a dopřávali si pozdní večeři. Eulálie byla spokojena. To nám poskytne spoustu času pro pátrání, řekla myškovi, odpoledne se předvedeme na rinku a pak už budeme šmejdit po okolí. Měj oči na stopkách a všechno si pamatuj. Musíme uspět, protože jde o spoustu peněz. Já ale neumím lhát, strachoval se myška a když se o to pokusím, každý to na mě hned pozná. Tady se mě budou lidi vyptávat na podrobnosti z našeho manželství a podobné věci. Vídeňáci jsou zvědaví a já to nezvládnu. Můžeš dělat němého, poradila mu Eulálie, nebo budeš mluvit cizím, nesrozumitelným jazykem. Tatarsky, případně americky. To udělá větší dojem, než kdyby ses s nimi dohadoval. Trpaslík druhého konce světa je zábavnější než tuzemský mrňous. Myška to uznal a hned začal brebentit neznámou hatmatilkou. No vidíš, usmála se Eulálie, nikdy bych nevěřila, že nejsi rodilý Švéd. Ale je na čase začít, to nebyl problém. Náměstí sice zaplňovali rozmanití kejklíři, ale na pražské umělce neměli. Eulálie a myška se brzy staly středem pozornosti. Lamželezo překusovala podkovy, jako kdyby to byly preclíky a myška předváděl sérii odvážných skoků, nad nimiž se obecenstvu tajil dech. Diváci uznale mručeli a odměňovali je zvonivými mincemi. Vidíš, jásala Eulálie, říkala jsem, že patříme k největším umělcům našeho století a teď se to potvrzuje. Zájem kulturní Vídně o naše produkce předčil veškerá očekávání. Peníze se jen hrnou a kdybychom nepřijeli kvůli Piškuntálkovi, docela slušně bychom se tady uživili. Skoro začínám litovat toho, že jsem tak pomstychtivá. Já pomstychtivý nejsem, týpnul myška a po nějakém masakru vůbec netoužím. Aby z nás nakonec nebyli kriminálníci. To je docela možné, připustila překusovačka podkov, ale člověk má přece svou hrdost. Ukradli mi chotě, vyloupili byt a ošklivě mne podvedli. Takovou pohanu je nutno smít třeba i krví. Jsme národ Jana Zišky a nikdo s námi nebude zametat. I když připouštím, že přízeň obecenstva mi lichotí a tučné výdělky ještě víc. Konec konců, nemusíme tu pomstu uspěchat. Práce kvapná, málo platná. Neboj se, myško, já se o tebe postarám. Se mnou se nestratíš. No nevím, zabručel myška, já nemám se Žižkou nic společného a nerad bych dopadnul jak jízda českých katolických feudálů u Sudoměře. 64. Eulálie Lamželezo měla tu smůlu, že i ve velkém městě byla nepřehlédnutelná a její nepřátelé se o ní rychle dověděli. Tím pádem také poněkud spanikařili. Přišla nás zahubit, konstatoval polní Piškuntálek plačtivým hlasem, je to vražetkyně a s trpaslíky nemá slitování. Podívejte, jak zlikvidovala husárka. Jenom nechápu, jak ji mohli pustit na svobodu. Tak nebezpečný člověk by přece měl dostat do životí. Fritz Klein s tím rozhodně nesouhlasil. Likvidaci husárka bych jí rozhodně nevyčítal, řekl, protože to bylo velice nesympatické a nebezpečné individuum. Neumělo hrát žravou dámu a šlo mi po krku. Dobře, že zmizelo z povrchu země. To ano, souhlasil Piškuntálek, ale ta Lamželezo je velice nebezpečná. Jestli mě nebo Hochvejna vypátrá, je s námi konec. Načež se přiznal k vyloupení bytu v Týnské uličce. Klein se nejprve zamračil, ale potom se zachechtal. To znamená, že jste se zmocnili mých peněz. Krádež jste hodlali přede mnou zatajit, a to od vás nebylo ani trochu pěkné. Do zítřka budou ty peníze ležet v mé pokladně. Traube i Hochvejn to neradi slíbili. Za to vám pomohu, slíbil Klein a dostanu tu ženskou z Vídně. Je třeba ji na dlouhou dobu uspat. Hochvejn, jakožto znalec bylin, se o to postará. Jmenovaný mnoho nadšení neprojevoval, ale nezbylo mu nic jiného, než se do akce zapojit. Eulálie Lamželezo byla posléze omámena a protože nemohla uplatnit svou sílu, trpasličí rafinovanost zvítězila na celé čáře. Mohl bych ji zabít, pravil Klein, ale neučiním to. Jako projev díků, že udělala z husárka placku, ji prodám jen do tureckého harému. Sultán Murbay za ně dobře zaplatí. 65. Když někdo usne tak tvrdě, jako Eulálie Lamželezo, není schopen se bránit. Silačka ležela v rakvi a nejevila známky života. Za to trpaslík Myška kolem truhly poskakoval, usedavě plakal a lomil rukama. Věděl, že jeho umělecká kariéra, která se právě začala tak slibně rozvíjet, bere za své. Co si bez Eulálie počne? V Praze za sebou spálil mosty, ve Vídni nikoho nezná a odvaha cestovat sám po velikém světě mu chybí. Pak se objevili chlapíci s úmyslem silačku odnést. Velice se podivili, když kolem ní uviděli pobíhat zoufalého trpaslíka a pronikavě pištět. Co s tím skrčkem uděláme? Otázal se poněkud bezradně první ze siláků, převoz se má uskutečnit ve vší tichosti. Prý je to ve státním zájmu. On by svým kvílením mohl celou akci pokazit. To je bez debat, souhlasil druhý, s touhle komplikací se nepočítalo. Ječící trpaslík mi nebyl nahlášen. Ani nevím, jestli mám pravomoc ho utlouci čepicí. Lepší by bylo, usoudil první, nenápadně ho zašlápnout, aby to vypadalo jako nešťastná náhoda. Ale musíš to udělat ty, protože já na takové věci nemám žaludek. A já snad jsem podle tebe kruťas. Podivil se druhý, nebo dokonce vrahoun trpaslíků. Takovou pověst snad nemám. Ale podívej se. Ukázal na vysokou vázu, která stála v rohu místnosti. Bylo to pohledné umělecké dílo, svědčící o cizokrajném původu a ideální vězení pro trpaslíka, který překáží důležité akci. Ne. Zapištěl chápavý Myška, já nechci, trpím klaustrofobií a mám na to lékařské potvrzení. To ovšem nestydatě lhal. Nic takového neměl, třeba že klaustrofobií trpěl. Jeho nářek, jakkoliv intenzivní, mu nepomohl. Silák ho polapil a se spokojeným výrazem ve tváři vhodil dovnitř. Tady můžeš ječet jak chceš, oznámil mu, nám to nevadí. A dost možná, že tě tu někdo najde. Myška vřeštěl jako pominutý, prosil, nadával a dovolával se soucitu, leč marně. Siláky nedojal. Ti se chopili rakve s Eulálií a odnesli do kočáru, kde ji dle příkazu opatrně uložili. Nastával večer a pro Eulálii to znamenalo start do nového života. 66. Eulálie se probudila až v místě konečného určení. Byla omámená, zblblá a cítila se slabá jako moucha. Přesto jí neuniklo, že se ocitla v harému. Chtěla se vzchopit k razantnímu protestu, ale sultán Murbají k tomu neposkytl dost prostoru. Sám se chopil iniciativy a začal velebit její krásu. Tvrdil, že vždycky toužil po silné a urostlé ženě, které by mohl dávat přednost přede všemi ostatními. Mám 400 žen, pochlubil se a jsou to vyhlášené krasavice. Kde kdo mi je závidí a eunuchové mají co dělat, aby je ochránili před záletníky, kteří pro milostné dobrodružství riskují své mladé životy. Ani člověk s takovou autoritou, jakou mám já, nemůže klidně spát. Úplatný eunuch se dá omámit penězi a žena snadno odhodí manželskou věrnost kvůli prchavému prožitku. Ani karabáč nebo ostrý meč prostopášníky neodradí. Jsem žárlivý člověk a smilníky krutě trestám. To ti říkám rovnou, protože se staneš perlou mezi mými milostnicemi a hodlám tě střežit jako oko v hlavě. Nebudeš však uzavřena ve svém pokoji. Budu se s tebou pyšnit a předvádět tě svým vzácným hostům. Jsi unikát, který si nemohu nechat jen sám pro sebe. Mé ostatní ženy dovedou tančit, zpívat a přednášet láskyplné a dojemné příběhy. Žádná však nedokáže překusovat podkovy a lámat tyče. Při pohledu na tvé nádherné svaly jsem okouzlen. Proto nebudeš mou otrokyní, ale první dámou harému. Budu štědrým a uznalým manželem a také stálým obdivovatelem tvé krásy. To se Eulálii líbilo. Muži, s nimiž se až dosud stýkala, takové nadšení neprojevovali. Kočí valášek ze Štěrboholí dokonce nazýval tlustoprdkou. Taky se ovšem nezmohl na vlastní harém a nakonec si vzal vdovu se třemi dětmi. Lamželezo tudíž usoudila, že ji nepotkal zas tak špatný osud. Sultán byl celkem pohledný člověk, i když se kolem pohybovali muži daleko atraktivnější. Těch si nevšímej, zarazil její fantazii Murbaj, osobně jsem dohlížel na jejich vykleštění. I mezi doktory totiž bývají ziskuchtiví podvodníci, kteří za pár diamantů klidně ponechají sluhovi jedno varle. Ani trest smrti je od tohoto zločinu neodradí. Ale v mém harému je vše naprosto v pořádku. Lamželezo se snažila nedat na sobě znát své zklamání. Ale neboj se, drahá, pravil sultán, má mužná síla je značná. Jsem tak vitální, že mi to vyneslo hlubokou lásku většiny manželek. Eulálie na něho hleděla se zalíbením. Říkala si, že to po trpaslících bude vítaná změna. Baňatý a vousatý sultán byl přece jen kus chlapa, i když se podobal Turkovi, který v Praze prodával kávu. Eulálie, zafuněl Murbaj, budeš mě milovat nade vše na světě. Uvidíme, řekla, prozatím se mi docela líbíš. Ale jaká tady budu mít práva? Přece mě nezařadíš jen tak mezi ty své kvokající slepice. Ovšem, že ne. Rozhodl sultán, budeš první dámou harému se všemi jejími velitelskými pravomocemi. Všichni bez výjimky se ti podrobí. Ženy i kleštěnci. Pokud spatříš sebe menší náznak odporu, smíš je tvrdě potrestat. V harému musí panovat kázeň. Eulálie se spokojeně usmála. Když viděla tlusté zadky eunuchů, napadlo ji, že bude mít o zábavu postaráno. Tenhle materiál se nedá s trpaslíky srovnávat. 67. Medard Tintěra přestal všechna muka a jeho vzrůst se přiblížil běžné míře průměrného člověka drobnější postavy. Profesor Furst oznámil Fritzi Kleinovi, že vědecký experiment se zdařil. Byl sám sebou nadšen. Můj objev zvětšování živočichů bude mít obrovský význam, tvrdil a právě jsem odstartoval novou epochu. Učiním ještě několik pokusů na lidech a pak už budu moci bez obav přejít na zvířata. Zde nás čekají epochální výsledky. Vyrobím husy, které velikostí předčí nejenom labutě, ale také pštrosy. Vepři se váhově vyrovnají hrochům a telata si v ničem nezadají z bizony. No dobrá, pravil bez nadšení Klein, Medard nám tedy vyrostl. Už z něho nemusím mít obavy. Ale co s ním? Už jste o tom přemýšlel. Pokud s ním nemáte jiné záměry, řekl profesor, jsem připraven ho na věčné časy umístit v láhvi se špiritusem. Vedle bych přiložil podrobný popis, který by dokumentoval můj vědecký postup. To by byla vražda, mínil Klein, kterou bychom mohli utajit jen likvidací dalších svědků. Musíme toho vyrostlého trpaslíka nechat naživu, ale současně se ho nějakým elegantním způsobem zbavit. Mohl bych mu provést operaci mozku, nabídl se profesor a udělat z něj debila. Ředitel blázince v Salzburku je můj dobrý přítel a jistě by ho rád umístil. O tom nepochybuji, zavrčel Klein, zejména kdybyste mu vyzvonil, o co jde. Přemýšlejte dál, pane profesore. Namáhejte svůj geniální mozek a navrhněte přijatelné řešení. Něco mne opravdu napadá, vyrazil ze sebe vědec a není to nijak drastické. Dokonce se mi to jeví jako dobrodění. Jak se možná pamatujete, měl jsem před rokem českou služebnou. Takovou ukoptěnou cuchtu s hlodavčím chrupem. Jelikož ani já nejsem zvlášť velký krasavec a nevěstince nenavštěvuji, došlo k nejhoršímu. Andulka se stala mojí milenkou. Byl to otřesný zážitek, protože Andula mě škrábala, kousala a řvala jak pomatený tuleň. Klidně se chtěla milovat i v rozlité kyselině solné, takže jsem ji musel vyhodit. Tato Andula si ale stále na mne činí jisté nároky. Když vyjdu na ulici, plive na mne a metá kobylince. Navíc mi vyhrožuje tak ohavnými slovy, že se občas i začervenám. Tak si myslím, že bych se jí mohl zbavit tím, že ji šťastně provdám. Andula určitě nepohrdne ani tím Tintěrou. To by šlo, přikývl Klein, holka by ve Vídni udělala štěstí a to se od chudé služky z Čech očekává. Ale Medarda bychom museli přejmenovat a vybavit ho falešnými dokumenty. Je totiž stále právoplatně ženat, ale to se dá snadno zatlouct. Ženil se jako nejmenší muž mocnářství a teď je z něj div nečahoun. Je sotva o hlavu menší než Andula, zhodnotil stav věcí profesor a to je takřka ideální poměr. Já jsem ho natáhl, vy ho musíte přejmenovat. Máte na to vycvičené lidi. Když mu najdete nějaké pěkné české jméno, například Silbernagel nebo Schickenmuller, určitě bude spokojen a začne nový krásný život ve své vlasti. Fritz Klein souhlasně přikývil. Už se těšil, až se Medarda zbaví. Když Tintěru přivedli k Andulce, nesl to velice špatně. Zdálo se mu, že jí doma za každý sebemenší přestupek tloukli válečkem na nudle přes obličej. Ale přestála to ve zdraví a teď cenila obrovské tesáky, které jí zapomněly vyrazit. Já jsem Anička, prohlásila, a nemysli si, že budeš chlastat. Medard to nekomentoval, neboť byl opilý hrůzou. Zíral na Andulu zděšen, leč, jak bylo jeho zvykem, připraven kapitulovat. Teď se, Medarde, budeš jmenovat Josef Fiala, oznámil mi Fritz Klein a doufám, že tomuto libozvučnému jménu neuděláš ostudu. Čeká tě krásný život českého venkovana. Už jsme vyjednali, že budete s Aničkou oddáni v jeho českém kostelíku v Honicích. To je líbezná vesnička nedaleko tvého rodiště. Díra to je, zasupěla Andula, já bych radši zůstala ve Vídni. To nejde. Rozhodl Klein, už jsme pro vás připravili chaloupku v Honicích a Medard, vlastně Pepa, tam může krejčovat. Jistě prokáže, že je zdatný řemeslník. A ty, Aničko, mu budeš rodit děti. Tak se také stalo. Novomanželé se usadili v Honicích a Andula porodila snaživému Krejčíkovi 7 dětí, z toho několik slabomyslných. Nejstarší z nich, Kristýnka, krásně zpívala a vyznamenala se, když se její otec pokoušel být v Honicích ponocným a zápolil o to místo s vysloužilým vojákem Bláhou. Že opět neuspěl, víte zajisté ze hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti.